En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com. Du lytter til Cordua & Steno, en podcast fra Berlingske. I det sydamerikanske land Ecuador bliver en præsidentkandidat for nylig blevet skudt. Og i hele taget så er volden taget voldsomt til i det land. Hvad skyldes det? Ja, det spørger vi vores sydamerikakender Niels Vesti om. Og han giver også en analyse af en forholdsvis i hvert fald ny, succesfuld argentinsk præsidentkandidat, som mærkeligt nok bliver sammenlignet med Donald Trump. Det er noget af det sidste, vi tager fat på i denne her uge, og det er så til sidst i denne her anden omgang. Velkommen, mit navn er Torben Stine. Og jeg hedder Jarl Kort, og vi er jo ikke i mål med ugens vidusbamse endnu. Vi har spillet Christine Antorini på banen, og Bjarne Hulgaard, fordi hun har tænkt sig at være sygeplejerske. Og Bjarne Hulgaard, han mener, at hun går bodsgang og siger allerede nu, ingen indlæggelser til mig, hvor hun er sygeplejerske. Hun skal spørge Bjarne Corydon hver gang, og så går det helt galt. Mund, det går så galt. Vi er mere optimistiske her hos os. Ja. Har I andre kandidater, så skriv endelig til os. Og Dick Kajsø er også nomineret. Han er også nævnt skuespiller for at køre bus i Helsingør. Og give leje. Indflydelse, det får I ved at skrive til os på vores Facebook-side, Cordua & Steno. Og der er også plads til kommentarer og spørgsmål til det næste times tid, hvor vi også skal tale med Martin Silbast Laugesen. Han er civilingeniør og kandidat til Europaparlamentet for Liberal Alliance. Han kommer på besøg her om godt 20 minutters tid, og vi skal tale om den tiltagende overvågning af os borgere på nettet og på telefon overalt. Og det tager til, og måske er proportionaliteten ved at gå af fløjten. Det er det, der er hans pointe i hvert fald. Vi lægger ud med en analyse endnu en, og dem kan vi faktisk heller ikke få nok af, situationen ved fronten i Ukraine, og hvad skal vi sige, hvad det ellers har af konsekvenser. Fordi den her såkaldte offensiv, det er nu, at man er blevet sådan helt træt af at høre om den. Den skaber jo ikke rigtig nogen fremskridt. Det eneste, man så ligesom kan se, det er, at den skaber utrolig store ukrainske tab. Og også russiske tab. Ja, men det vil jo ikke så. Det går vi ikke så højt op. Gør vi? Jeg fik i det her program. Nå. Men velkommen, Jakob Korsbo, senioranalytiker i Tænketanken Europa. Og nu har du jo så været her rigtig, rigtig, rigtig mange gange efterhånden. Og vi er glade for, at du kommer endnu en gang. Men altså, det der stillstand, er det ikke mere det, vi skal til at se på og så sige? Og det har jo nogle politiske konsekvenser. Der har været nogle lidt vilde ting på banen i den her uge. Der var en norsk minister, der sagde, at man kunne jo måske overveje at lave en eller anden fred, give russerne noget af det, bare at Ukraine får Krim og sådan noget. Hvad foregår der? Ja, det var vel Stoltenbergs stabschef, ikke? Det var vist det, man kalder et dårligt skridt, et no-go fuldstændig at sige sådan nogle ting. Men jeg tror, at det i rapporteringen fra Ukraine, man skal lægge mærke til, det er, at der er meget fokus på kilometer, hvor mange byer tilbage i Europa, ukrainerne osv. osv. Og det er jo selvfølgelig en måde at måle det på. Men jeg tror, det vigtigste det er at kigge på, jamen, hvor mange tab tilfører siderne hinanden. Og der er der ingen tvivl om, at ukrainerne tilfører russerne langt større tab end omvendt. Okay. Der er faktisk kommet en måling i dag med bekræftede tal, blandt andet på artilleripjæser, der er sat ud af spillet osv. Så man kan sige, at det ukrainerne har gjort for ikke at miste alt og risikere for meget, det er at føre en, hvad kan man sige, tålmodig offensiv. Jeg lavede en skriftlig analyse, hvor jeg kaldte det en klovbor-offensiv, fordi en offensiv tager den tid, en offensiv skal tage. Jeg synes nu ikke klovbor, det er helt lagret nok, men Men altså, jo, altså, man kan se, hvordan de egentlig målrettet har gået efter artilleri og... man banker de mørende murer. Murene mører, det, ja, det var det, man forsøgte og det vil sige, tager deres artilleri ud, sørger for at ødelægge deres forsyninger, og det er helt taget sørger for, at de soldater, der er der, de har det så skidt som overhovedet muligt. Så de er ukampdygtige den dag, man sætter det store slag ind. Ja, og man skal igennem alle de her minefelter, som vi også har talt en hel del om. Og hvis man ikke gør de ting, og ikke tager den tid, det skal tage, jamen så lider man i hvert fald kæmpestore tab. Mm. Så det, man kan sige, det er, vi ved ikke endnu, eller jeg ved i hvert fald ikke, jeg tror ikke rigtig nogen, der kun har adgang til åbne kilder, ved, hvor svækket russerne reelt er. De har valgt at forsvare sig nord for deres, sådan, hvad kan man sige, vigtigste forsvarslinjer. Og det er der egentlig mange nu, der sådan undrer sig over og siger, jamen, hvordan kan det være? Altså nord for Bakhmut op ved den russiske grænse? Nej, hvis vi kigger ved Robotyne, altså i Zaporizhia-provinsen og i den vestligste del af Donetsk-provinsen, ja, det der vender ned mod det Azovske hav, hvor jeg formoder, og de fleste formoder, at det er simpelthen et nøglepunkt for ukrainerne at nå derned til. Og der har russerne valgt at sætte mange kræfter ind på at forsvare nord for deres forsvarslinjer, de har konstrueret. Men nu kan vi jo så i hvert fald sige, at ved Starolynivka, som det hedder, i Donetsk-provinsen og i Robotyne i Zaporizhia-provinsen, der er de nu ved sådan hovedforsvarslinjerne. Ukrainerne? Ukrainerne, ja. Og så må vi jo så se, hvor meget russerne har at forsvare sig med. Altså, de har jo tabt rigtig meget, og de har indsat, har man kunne se, de steder, hvor ukrainerne har presset på, har de tilkaldt reserver osv. Og jeg tror, det er utrolig svært at sige, hvor godt de så reelt er i stand til at bemande de her hovedforsvarslinjer. Se, når man så føler det og siger, at det er sådan, situationen er nu, så tænkte, hvad er det egentlig, russerne vil? Altså, det her startede for 1,5 år siden med, at man ville afmontere, fjerne den ukrainske nation og indsætte et eller andet marionetregime. Det er meget langt fra at ske nu. Men hvad er det så egentlig, de vil? Vil de så bare lege første verdenskrig og prøve at beholde det, de har i Europa? Man kan simpelthen ikke se nogen idé med det, der foregår. Jamen altså, hovedformålet nu er at gøre os trætte. Og de skraber tynden for materiel og soldater. Hvor sikre er vi på det, Jacob Korsbo? At de skraber tynden? Jamen altså, de har en produktionskapacitet. Ingen tvivl om det, så de kan godt bringe nyt materiel frem. Men de taber væsentligt mere, end deres produktionskapacitet er på ugentlig, månedlig basis. Det er der ingen tvivl om. Så det bliver gradvis ringere og ringere. Men, så man har mindre og mindre skyde med for at blive problemet. Ja, men russerne går ud fra den antagelse af, at vi i demokratierne bliver trætte af det, og siger, at vi kan jo ikke få sparket russerne ud, så vi må hellere opgive. Og så kan de på den måde komme til at stå med en sejr. Er det jo, og det er derfor der er det jo Stoltenbergs stabschef. Ja, men det er fordi, fordi du har jo også forstand på anden slagmark, du har også forstand på sådan noget mærkelig politik, som foregår under overfladen, ikke? Ja. Altså, er det her, kan det ikke godt være sådan noget, der er orkestreret på den der måde, af en eller anden perifer ved embedsmanden, hvad, lukker det der ud, bare lige sådan for at sige, at man nogen har tænkt den der tanke, og så en hel masse siger, nej, det går vi ikke på kompromis med. Og så kan det sådan ligge og modnes i løbet af et års tid eller to. Jamen, det er et godt spørgsmål, men man kan sige, min vurdering, og det er jo bare sådan, når jeg ser det, det må være, at det er simpelthen en gigantisk dumhed, han har begået. Fordi, hvis det vitterligt er sådan et scenarie, man spiller efter, så er det jo alligevel at give Putin en gratis omgang og sætte sig svækket til forhandlingsbordet. Mm. Den eneste måde, man kan komme til et forhandlingsbord, hvor det måtte give nogen mening, det er, hvis man har overhånden. Ja. Og her har han allerede spillet trumferne af hånden, og så kan vi sidde der, og så ved Putin, jamen de er jo trætte af det. De er jo trætte af den her krig mere end jeg er. så kan jeg forlange mere. Men altså, når man så kigger på de her ting, altså, der var vel en forventning mange steder fra, at der kom sådan et gennembrud, og så stormede pansertropperne mod det Azovske Hav, og, skar de Europa over, området over i to, og så ville Krim være... prisgivet de ukrainske havbitser, kanoner, langrækkende, og så var det helt, og Kerskbroen blev ødelagt, og så var de fanget, og så var det slut. Ja. Det er jo sådan det der, du siger ja, fordi det scenarie har vi kendt. Og nu sidder vi og sådan siger, jamen nu er det rykket 100 meter frem, og 200 meter frem, og det er jo nok fantastisk, men der er godt nok langt ned, der er et par 100 kilometer, ja. Ned, er der ikke det? 300 kilometer eller sådan noget? Nej. Er der ingen noget? Nej, der er omkring 80. Fra grænsen og så ned til... Fra der, hvor de er nu, hvis du tager... for eksempel starter Lynivka, der hvor de når ned til den hovedforsvarslinjen. Der er 75 meter. Det er jo langt. Det kan man godt klare på et par dage. Jo. Det der jo er i det, det er, at det her kan jo sagtens komme til at gå stærkt på et tidspunkt. Ja. Og det er derfor, de her måneder, hvor vi er... Så det er ligesom ketchup-flaske-effekten, det er det, vi... Præcis. Altså, hvis de kommer igennem de her hovedforsvarslinjer. Mm. Nu er de kommet igennem de her minefelt og bla bla bla, der har ligget foran flere steder. Og hvis de så først får gennembrudt de her forsvarslinjer, jamen så kan det komme til at gå stærkt. Men det er vel ikke skide nemt at komme igennem sådan nogle forsvarslinjer? Jamen det er derfor, jeg siger, at det kommer an på, hvor svækket russerne er. Har de stadigvæk det, der skal til for at bemande de her forsvarslinjer? Og det ved vi ikke. Og hvor svækket er deres forsyningssituation? Men det jeg også synes er interessant, det er jo, altså Wagner-gruppen, det var jo dem, det var de hårde bananer og sådan noget. De er der jo ikke mere. Hvem er de hårde bananer i den russiske, hvad hedder det, her? Altså, hvor er elitestyrken? Hvem er det? De her faldskærmstropper og marineinfanteri og så videre, dem har de noget tilbage. Altså, jeg ved ikke præcis, hvor svækket de er, men de er i hvert fald voldsomt taget ud i løbet af krigens gang, ikke? Men der har man kunne se de sidste par måneder, der hvor russerne har været presset, for eksempel ved Bakhmut, Der har de fået tilført enheder af faldskærmstropper for at stabilisere deres forsvarslinjer der. Og der kan man jo så sige, hvor længe kan russerne blive ved med at tilføre det, og vil ukrainerne så finde et andet blødt punkt. Det handler om, og derfor kan det komme til at gå stærkt. Altså, vi ved bare ikke, hvor meget russerne har at stå imod med rundt omkring. Noget, som man også hører meget om, det er, altså, det er jo en enorm diskussion, det der med, at om Ukraine kunne få F-16-fly, og vi som Danmark skulle levere nogen, og så blev der lavet nogle vedtagelser om det, med tak her, og nu i går var der et eller andet år, at man er dårlig, altså man ikke kom i gang med rigtig at uddanne nogen endnu, og sådan, men der kan jo gå år, eller hvad, er der noget fremdrift i det der, fordi det bliver også sagt, at den der offensiv, den havde haft bedre resultater, hvis de havde haft luftstøtte eller luftherredømme eller et eller andet. Yes. Altså helt sikkert, de her to måneder, to og en halv måned, der er gået med at nedkæmpe de russiske positioner, som de har nedkæmpet, det havde gået væsentligt stærkere, hvis de havde haft et luftherredømme. Ja. Og derfor kan man ikke sammenligne med, hvad kan man sige, vestlige offensive operationer, fordi de ville altid have sat russisk artilleri og så videre ud af spillet fra luften. Mm. Ukrainerne har skulle gøre det på den hårde måde. Mm. Og det er også derfor, at det tager tid og har taget tid. Ikke? Så har jeg jo lagt mærke til, at nede ved Kherson, der er der pludselig også sket noget. De kom over den der Dnieperfloden og etableret nogle brohoveder og så videre. Ja. Jeg kan næsten se på det allerede nu. Det er ikke der, man du forventer, der kommer sådan et stort angreb. De kan ikke tage dem af bagvejen. Nej, det tror jeg næppe. Det er interessant, er det ikke? Jo, det er det. Og jeg tror mere, det er simpelthen, at de gør det for at tiltrække nogle russiske styrker til området. De har taget en masse fanger, og her på den der var det en major, der pludselig stod og viste, hvor russerne havde deres stillinger til, fordi de fremstillede i hvert fald det er jo fri propaganda. På grund af floden har russerne selvfølgelig ladt de områder være forsvaret af nogle af deres sådan lidt mere bløde styrker. Skal vi ikke bare sige det sådan? Det er sådan D og E og F-reserven. Ja, D-kæden. D-kæden. men altså fra Ukraines side giver det jo god mening at gøre det her for at få russerne til at sende nogen derhen. Men jeg tror ikke, at nu var der også nogle rygter om, var der lavet pontonbro, og de kunne forstærke sig med og sådan noget. Det tror jeg ikke. Men ikke så vidt jeg kan se. En anden ting, som, og det er ligesom det, altså ukrainerne har jo, i deres propaganda, de siger jo faktisk kun noget, når der er sådan, når de har taget et billede af en eller anden, der står foran et skilt, hvor der står, ja, og så er der et eller andet navn, ukrainske bynavn, så man siger, okay, nu kan de dokumentere, at de er der, og der har man så hørt på vandrørene, måske 48 timer tidligere, at det er der, de er. Fordi de russiske militærblokker, som jo nærmest er sådan kanariefuglen i minen, det når de piver og går amok, så ved vi, at ukrainerne, de har ramt plet, og der er simpelthen der er sket et eller andet. Så de russiske militærblok, det er faktisk vores vigtigste kilde, når vi skal sådan studere de her ting, ikke? Jo, og det gør det jo svært, fordi nogle gange er de også sådan helt fatalistiske, uden at det måske var nødvendigt. Men det er jo sådan lidt ligesom vores egen medier, når vi hører et eller andet om F-16-træning. Det foregår ikke helt, som det skal. Så siger vi, åh gud, det sker aldrig. Jeg tror nu, at der er bedre styr på det end mediebilledet. Men jeg er altså ret beset, jeg ved det. Hvem har bedre styr på hvad? Nej, men jeg tror, at træningen er i gang. Nå, okay. Jeg tror også, at det kan gå hurtigere end det her med først en gang medio 2024, eller hvad det var, der blev snakket om. Det tror jeg ikke. Men altså, jeg er ret beset, så ved jeg det ikke. Men man kan sige, at de her Atacams-raketter vil jo også spille en stor rolle, og nu er der de tyske Taurus også. Hvad kan de? Jo, men altså, jeg er jo ikke ekspert på det, men rækkevidden siger bare alt. Hvad skal man ramme, altså, ud over Kærkbroen, som jo nærmest bliver sådan... Jamen, det vil også være rigtig... Det kan jo ikke bruges i øjeblikket. Er der trafik på Kærkbroen i øjeblikket? Det ikke? Nej, jeg tror det ikke, men der er jo ikke kommet nogen billeder. Og så er der det der med... Vi sad og taler om det, som det var trafikradio. Ja, det er trafikradio. Russisk trafikradio. Ja, præcis. Det mangler vi der lidt. Der er nogen, der dør det hele men tiden. Men altså, det er sjovt, det er første gang, vi har ikke rigtig billeder af det. Nej. Der spiller nogle billeder ud, der skulle vise. Men, og så går der det her snak om, at russerne har formået at undgå, at der kom billeder ud. Altså, det aner jeg vidderlig ikke. Men må ikke, der er noget galt. Altså, jeg tror ikke bare, det kører. Og forsyningsvejene fra nord til syd, de er også under angreb. Dem kan de jo ramme af artilleriet. Ja, ja. Altså ukrainerne. Så det vil sige, hvis der er sådan en lastbilkolonne, der skal, lad os bare sige til Kherson, til de der D&E-kæder, de skal have lidt mad engang med og lidt ammunition. Ja. Og de der trafikvarer, de er jo sådan set inden for rækkevidde med de der mellemrækkende raketter, man kan knalde af, og HIMARS. Storm Shadow. Ja. Så, ja. Og rammer de? Jamen, det tyder det på. Det tyder det på. Men igen, ligesom vi så sidste år, altså for præcis et år siden, i Kherson, hvor de jo havde floden, hvor de smadrede broerne henover, så går det noget tid. Før effekten kommer ind. Altså nu de har skudt tom, og nu de har ikke fået mad i 14 dage, og de er ikke blevet udskiftet. Og sådan. Præcis. Og der kan man sige, hvor lang tid vil der gå her. Der er i hvert fald, det er mere realistisk for russerne at blive ved med at tilføre forsyninger i et eller andet omfang. Men der er jo også det der, der er også det her med, at nu kan vi høre militærbloggerne begynde at brokse over, at de synes, at officererne er dårlige. Ja. De er dårlig føring, de bliver sendt ud, de sørger for ikke noget behandling, man bliver ikke roteret rundt, og så maler de opad kæden et lyserødt billede om alt, der er styr på det hele, og det kører osv. osv. Ja. Og så der er sådan en intern evaluering i gang hos russerne om, at det her system fungerer jo ikke. Altså, vi er ved at få røvfuld, og der er ikke nogen, og folk er ligeglade, og det er bare, jeg kan melde op ad, det går fint. Altså, det der jo også er interessant, nu har de jo fået lukket for Prigozhin, ikke? Trods alt. Og de har fået fjernet... og de har også fået fjernet Girkin, som jo også stod bag en meget krasbørstig kritik. Og det er nok også derfor, at de her militærblokkere nu er lidt mere diplomatiske i deres udlægning af de russiske problemer, end end de to var, fordi helt bananas. Det er jo det, Carsten Sand, det er en af vores lytter, skriver, det er dybt naivt at afskrive Wagner-gruppen, og naivitet er vist den største problem. Det ved jeg så ikke. Jeg har ikke afskrevet Wagner-gruppen. Nej, for jeg vil, når jeg læser sådan noget med, at nu opererer de i det vestlige Belarus, og Polen altså sender tropper til grænsen og sådan noget. Se, altså, er det, altså, jeg tror da ikke på, at det for alvor skulle komme til en åben slagudveksling der. Men hvad er det politiske signal i det der? Jamen altså, hele Wagner-gruppen, affæren og så videre, hvad der lige præcis er op og ned, det er svært at sige. Der er blevet flyttet nogen, det ved vi. Men de er jo ikke blevet flyttet alle sammen. Og hvem det er, vi ved bare, at Prigozhin, han kan jo flyve rundt i Rusland fuldstændig uantastet. Og det betyder jo, at Prigozhin har noget på Putin. Jeg plejer at sige, at det ville svare til, at vi var sådan tre mafiosoer, der sad herinde i studiet og sigtede på hinanden med hver vores gevær, og så blev vi ellers enige om, at vi var alle tre i så store problemer, så vi måtte hellere finde en eller anden løsning, sådan vi ikke alle sammen døde. Det er det, jeg tror, der er sket. Men de er jo ikke taget ud, og de opererer for. Jamen, hvorfor er der nogen, der ligger og rumsterer ved grænsen til Polen? Jo, men det er jo for at skabe støj. Og, jamen, det er som også lykkes, ikke? Altså. Ja, præcis. Det er for at skabe støj. Nu går der også snak om, at nogen skal flyttes tilbage igen til fronten. Okay. Men det, ja. Jakob Korsbo, senior analytiker ved Tænketanken Europa. Det er som altid underholdende og spændende og interessant osv. Tak fordi du kom. Stor fornøjelse. Som altid. Torben Steno, det er jo ikke fordi, at de alle sammen er helt vildt glade. De er ikke glade, så begejstret for Christine Antorini. Nej, altså Gini Eva Christoffersen siger, at mit blodtryk stiger også. Stadig bare at høre hendes navn, det er altså Christine Antorini, vi taler om. Der var også en lidt syrlig kommentar om, at man kan få en fidusbamse, bare fordi man ligesom kører en bus. Og, ja, det synes jeg så heller ikke, at der er sygeplejerske. Ej, hvor spændende, hvis man kan få en bamse for at køre bus eller blive sygeplejerske, skriver Claus Hunderup. Og Claus, jeg forstår syrlighed og så videre, men nu er de jo ikke sådan helt almindelige mennesker. De er jo trods alt nogle folk. Altså den ene, han er jo langt op i folkepensionistalderen, og den anden er direktør. De forlader nogle jobs og gøre en indsats et sted, hvor der ligesom er behov. De kunne bare blive hjemme på sofaen, eller gå på pension, eller et eller andet. Mm. Og det gør de så ikke. Det er jo sådan, det vi premierer. Det er ikke fordi, altså, det håber du forstår. Men altså, jeg kan godt se, at Christine Antorinis bedrifter som politiker, det er ikke noget, hun finder for tilgivelse for hos vores lyttere. Heller ikke hos Christine Adolfsen. Vi skal videre nu, fordi nu skal det handle om overvågning, det offentlige statens overvågning er os alle sammen. Vi har lovbestemmelser i Danmark, der strengt dikterer, at et hvert indgreb i borgernes frihedsrettigheder skal være proportionalt. Altså, det skal sådan ikke overdrives, kunne man oversætte det til. Altså, der skal være en rimelig sammenhæng mellem de data, der indsamles og opbevares om borgeren, og det udbytte, vi som samfund får ud af at krænke borgerens ret til et privatliv ved at indsamle disse data. Men har vi forladt det her proportionalitetsprincip? Ja, det er der nogen, der mener, i hvert fald, det gør du. Velkommen til dig, Martin Sibas Laugesen, civilingeniør og kandidat til Europaparlamentet for Liberal Alliance. Martin, du har som sagt skrevet den her kronik. Hvad er problemet? Ja, problemet er jo, at jeg har altid gået meget op i borgernes retssikkerhed, og herunder også vores helt basale frihedsrettigheder. Det er ikke noget problem. Det er en god ting. Nej, det er nemlig ikke problemet. Men jeg synes, jeg ser en tendens til, at det skrider stille og roligt. Man bliver villig til at acceptere mere og mere i små bidder. Eksempler? Jamen, det startede jo med vores logning af teledata, for eksempel. Det er et ret voldsomt indgreb, at man logger alt på folk, hvor de er, hvem de er tæt på, hvem de skriver til, hvem de taler med, alt hvad de ser på nettet. Det synes jeg er voldsomt, og EU-domstolen kom jo faktisk med 2 eller 3 domme i træk, hvor vi blev dømt nede på det her, fordi der blandt andet ikke var... Og vi var, er den danske det, det er den danske stat. Ja. I læser jeg forleden dag, der var nogen, der sagde, at, at der var nogen, der vidste, hvornår man, hvis man nu var stor til at springe ud, det er jo meget aktuelt i øjeblikket, som lesbisk, så ville tech-giganterne vide det for en selv. Ja, hvis man Og staten. Og staten ville også vide det, hvis man indfører det her som... Som EU barsler med nu, med at alle vores krypterede beskeder, altså sms'er for eksempel, at de skal gennemlæses af kunstig intelligens, og hvis der er et eller andet, der flagges, ikke defineret hvordan endnu, så skal der en fysisk person læse det igennem også, for lige at se, om der er noget. Altså, der vil man jo... flagges? Ja, det er et væmmeligt engelsk ord, jeg ved det, men... Jeg var ikke helt med på, hvad nej, det betød. Nej, men altså, du sætter maskinen til at... Kig det hele igennem, og hvis der så er nogle ord, vendinger, sætninger, et eller andet... Altså som bøsse, for eksempel. Det kunne det være, ja. Eller ja. Hvad okay. Det nu ellers måtte være. Så kan man... Bombe. Der er jo frit valg. Alle de ord, man ikke siger offentligt. Haveslanger eller gummistøvler, det er jo frit valg med, hvor du putter et eller andet, hvor man må... Fordi det her bliver meget ofte begrundet i noget sikkerheds... Ja, og det gør det jo altid. Hver gang man vil indføre de her værktøjer, så bliver det sådan de faste 3-4 stykker, man hiver op af lommen. Det er terror, det er bandekriminalitet, det er pædofile eller hvidvask. Mm. Det er jo også fair nok. Ja, fordi dem er der jo ingen, der er ingen, der vil stå sammen med dem, og der er ingen, der vil ses som beskytter af dem. Så med de ord kan man få indført snart sagt hvad som helst. Jo, og argumentet er jo ligesom med overvågning og alt muligt andre steder, man siger, jamen nok, jeg har da ikke noget at skjule. Nej, og det er rigtigt, men, og det har jeg heller ikke. Men det hisser mig stadig, fordi jeg fandme ikke har, at der er nogen, der læser min post, selvom jeg ikke har noget at skjule. Det mener, det hører med i min privatsfære, det rager ikke andre. Og det er jo lige netop med de ting, der altid bliver fremhævet som årsagen. Men altså, er det bare en principiel eller en reel frygt? Nej, hvem skulle dog, altså når vi siger hvem, det er som om staten, altså sidder der sådan en milliard hoveder og kigger ned i nogle sms'er, det er der jo ikke, vel? Nej, men altså de eneste stater, der har excelleret i at læse alt folks post og sådan noget, det er det gamle DDR og andre festlige regimer. De var dygtige regimer. Til det, ja, de gjorde det grundigt. Og der var mange ansatte. Nu er Kina nok standard. Ja. Kina er langt fremme på det også. Og, ikke? Men... og man kan jo sige, altså du kommer med nogle eksempler her, altså vi overvåger sin grad, så hvis du sender 500 kroner til en kammerat eller et familiemedlem i udlandet, så bliver du ringet op af din bank og bedt om at redegøre for, hvad formålet er. Er det konkret? Det er et konkret eksempel for en kammerat, jeg har, som har en tidligere svigermor på Cuba. Hvis han sender hende 500 kroner nu, når Cubas økonomi er brændt sammen, så hun kan overleve, så går der... eller to, så bliver han ringet op. Det er jo meget rart. Det siger jeg bare til alle, der... Altså, vi er bare nærheden af at lave sort arbejde. Det er jo faktisk umuligt. Så hvis du mistrives som pensionist og keder dig lidt, egentlig vil gerne have lidt social aktivitet, send 500 kroner til Kina. Ja. Eller Cuba. Ja. Endelig ikke Kina. Så har du nogen at tale med. Ja, så bliver du ringet op af politiet eller bankens... Det er også nemmere end lægen og sådan noget. Ja. Så er der også det her med... du siger, at de konservative har foreslået et overvågningssystem. Ja, det var Per Larsen, der var ude med den op til folketingsvalgkampen omkring unges køb af alkohol og cigaretter i supermarkedet og sådan noget. Der ønskede man sig et system, hvor kortbetalingen lige blev blokeret, hvis der var den slags varer på. Det kræver jo, at man overvåger alt, hvad folk køber og hvor gamle de er, og så lige live kan sige stop. Så hvis man for eksempel siger, at min søn må ikke købe, og du bruger eksemplerne selv, kondomer, karameller eller Carlsberg og Netto, så bliver det sådan blokeret. Ja, altså, du er ikke gammel nok til partyballoner og sådan noget. Og det, jeg synes, det er et vildt indgreb for at løse noget, som altså, det er forbudt at sælge øl til 15-årige i supermarkedet om natten og sådan noget, men det har vi jo et andet system til at håndtere, hvis nogen supermarked eller købmand ikke kan... Altså, jeg synes, det er et meget vidtgående skridt at lave en total lokning af alt, hvad man køber. Jeg læser din kronik som, at du anerkender, at vi har de der fire problemer, terror og pædofili osv., der skal være styr på tingene, men der skal være proportioner i tingene. Ja. Den er skredet. Ja. Hvad forestår du selv politiker, ja. Eller i hvert fald prøver på at blive det, Du stiller op til Europaparlamentet næste år. Det gør jeg. Altså, det vil sige, er det, skal man lægge i det, at du ser det som sådan en europæisk løsning? Er det, du går efter? Nej, du, altså faktisk, det her vil jeg mene, hvis man overhovedet vil vælge at lave sådan noget, så må det jo være de enkelte nationalstater, der måtte indføre det i deres egen, hvor jeg kan ikke se, at EU skal blande sig. Nej, men det kunne være, at du selv at du vil lægge dit arbejde i det. Jamen, har du kigget, når du ser nogle af vores nabolande, nogle af dem, vi sammenligner med, er der nogle af dem, der har stoppet på er mere restriktive, end vi er? Det ved jeg faktisk tyskere, ikke. Tyskere for eksempel, de kan sgu ikke lide, at der bliver registreret. Nej, de vil ikke have registreret. På, de kan ikke have registreret noget som helst. Og jeg vil da meget nødig udstyre Orbán i Ungarn med sådan et AI-læsesystem til alting. Det er jo ikke at anerkende. Ja, det, jeg tænker, der er en klar ja på den. Ikke? Men det synes jeg synes, det er meget, meget vidtgående. Jeg kan huske, jeg mener, det var Foreningen mod Ulovlig Logning, dem der også førte EU-domstolssagerne på datalogen, der er lavet en opgørelse for et par år siden om, hvor mange forbrydelser er der egentlig faldet dom i Danmark, som kun kunne være blevet opklaret via det her. Og ingen er svaret. Så så er du heldig, du er medlem af parti, Liberal Alliance, der er jo pænt repræsenteret i Folketinget, ja, blandt andet. Så, altså, har I noget på vej? Ved du noget om det? Eller? Jeg ved, at det her, det kommer vi til at stille spørgsmålstegn og tage op, og jeg kommer også til at drive den her i valgkampen, og generelt plejer vi jo at holde fanen relativt højt på frihedsrettighederne. En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com. Hvad siger folk derude? Er der nogen, der anerkender det her problem, eller siger, ja, det er en pris, vi må betale? Vi kan for eksempel se det her med terror. Islamisk Stat har jo lige meldt krig mod Danmark og sådan noget, og jeg er da helt sikker på, at PET, FE og PET, og de har gang i at overvåge det mest muligt, for at vi kan undgå den situation. Ja, ja. Det personligt synes jeg, det er jo en god ting, at man ikke... Ja, men lige nøjagtigt med terror og mange af de andre ting, der er nævnt her. Der må man gerne overvåge. Jamen, det er jo så alvorlige forbrydelser, så hvis man har bare snært af en mistanke til nogen, så kan myndighederne gå ned og få en dommerkendelse til at lave ransagning og total overvågning af personen. Så de strafferammer, der ligger på det, de rummer jo sådan set, at man kan få lov at overvåge dem, og dem, de kommunikerer med. Man hører jo begge ender af telefonsamtalen, hvis man aflytter. Så de værktøjer findes jo sådan set. Jeg synes, det er et meget vidtgående skridt at totalt overvåge hele befolkningen. Altså hvis man skal komme med et lille sådan frit citat fra Edward Snowden, han sagde, at vi er jo stadig til gode at se et totalt masseovervågningssystem, som aldrig er blevet misbrugt. Ja, hvor er det lige, han bor hen i dag? Han måtte jo flytte til Rusland efter. Okay. Ikke at han har valgt et bedre system, som gør det mindre, men jeg tror, det var mere frygt for repressalierne for USA efter at have lægget alle NSA's dokumenter. Ja, så kunne han jo så kunne tage det over til Rusland. Der har han også overvågning for alle penge. Ja. Så tror jeg ikke, han er kommet et bedre sted hen på lige på den front. Men, Martin Silberg Slaugesen, kandidat til Europaparlamentet for Liberal Alliance. Tak fordi du kom, og tak for kronikken i øvrigt, som jeg synes er tankevækkende, og det synes jeg, at alle skulle tage at læse. Enig eller uenig, jeg synes, du har en pointe her. Og tak for, at fordi jeg måtte komme som ivrig lytter af programmet gennem mange år. Så godt, det er du har to uger endnu. Jeg vil lige en lille bamse. Det eneste, jeg lige vil sige, det er, at nu kan jeg jo se, at udkanten jo spiller en rolle igen. Regeringen har fundet ud af, at det her med udkanten, det er jo ligesom Inger Støjbergs store trækhest. 10.000 arbejdspladser, de skal fjernes fra hovedstaden og flyttes ud. Det har et par regeringer gjort. Og de ved, fordi de har sådan haft maset med det, at det er skidesvært. Og det er bøvlet, og det har en omkostning. Og det, altså, og det lyder godt og så videre, men det er ikke bare lige sådan at gøre. Men det er Inger Støjberg og Danmarksdemokraternes helt store trumf, i hvert fald i forhold til at appellere til udkantsvælgere. Og nu prøver man så med at give 200 millioner kroner, og så skulle man jo så tro, at nu klapper de hænderne derude. Men det gør de ikke. Altså Landdistrikternes Fællesråd har jo sagt i dag, at det er alt for lidt, og det er helt... Det er Steffen Damsgaard. Det er Steffen Damsgaard, udmærket Steffen Damsgaard, der gør det dygtigt. Jeg er bare ikke enig med ham, men derfor har vi en udmærket dialog med Steffen. Og 200 millioner, det er jo heller ikke ret mange penge. Men man kan jo bare sige, altså vi har haft en udligningsordning, som blev hævet. Der fik man rigtig mange flere penge. Sidste år, men jeg minder om sidste år, der ændrede man den oprindelige aftale omkring trafik, trafikinvesteringer. Der i forhold til det oprindelige, der blev spillet ud med, der fik udkanten endnu flere penge. Det var igen hovedstaden, der måtte holde for. Og så der blev man igen tilgodesat. Til trods for, at hvor er trængslen, trafiktrængslen? Ja, den er i hovedstaden. Det er der, man har problemerne med trængslen. Og alligevel, så har politikerne sagt, at vi bliver nødt til at tilgodese udkanten osv., hvor man har stadig stigende grad af meter på motorveje, hvor der altså ikke kører så mange biler. Det er man altså nødt til at sige. Så her har vi det igen. Og jeg vil bare sige, nu er jeg til det her... folkemøde, der var i Skive, som jo blandt andet Landdistrikternes Fællesråd og andre de her organisationer, lobbyorganisationer, som er blevet stiftet. Og der er vi altså, der sad sådan blandt nogle af de her repræsentanter, og der kan jeg forstå, at nu er det også trekantsområdet, den her sted mellem Vejle og Kolding og Horsens, hvor der er jo produktion, og der er virketrang, og der sker en hel masse positive ting, der har fremdrift. Næh, nu er der også problemer i det, som staten skal tage sig af. Der er også her kan man heller ikke få tænderne til at mødes. Jeg mener, i Bilund og omegn og sådan noget, hvor vi har bestseller, og vi har Lego og sådan noget. De kan ikke få det til at køre. Altså, det er kommet dertil, hvor jeg må bare sige, det er latterligt, og politikerne bliver nødt til at sige fra. Det er fint nok at sende 200 millioner, men jeg vil sige bare, i forhold til den lobby, den fortælling, man er op imod, og de lobbyister, man er op imod, så er uanset, hvad man kommer med og giver fra politikernes side, så er det altid for lidt og for sent og for uambitiøst. Din indignation er ikke til at tage fejl af, men du bliver nødt til at øve dig lidt på jysk geografi. Horsens er ikke en del af trekantsområdet. Det er Vejle, Nej. Det er Fredericia, okay. Det er Kolding, og bestseller, de ligger op. Han har lige købt FC Midtjylland. Nå ja, okay, men altså, vi er enige om, der sker ret meget... Men altså, det er ikke ligefrem Europas fattigård, det område. Nej, det er vi enige om det? Okay. Trekantsområdet, det er altså, lige så dyrt som enig, København. Jeg er enig i Bornholm og Lolland, og der er nogle steder i langs den jyske vestkyst, hvor det er så slemt til. Men du skal ikke have penge, når du har en villa ned til Koldingfjord. Men altså, i Vejle, der burde det nok kunne køre rundt, uden at man skal have hjælp fra staten. Godt. Altså, nu stopper det. Men det var sådan et lille kort indlæg, for nu jeg vil bare lige sige, at det vi er ikke helt nået i mål med bamsen endnu, og vi tager det til sidst, men det er sjovt at se, at vi har nomineret Christina Antorini, der kommer flere. Der er ingen, der bakker op om for, og heller ikke Dick Kajsø for hans initiativ med at blive buschauffør. Det er ret voldsomt, men vi lader det ligge lidt endnu, fordi nu har vi et besøg. Fordi vi slutter nemlig denne uges program af med et besøg af en trofast gæst i de mange år, vi har lavet det her program. Og der er jo ikke mindst de 8 år på Radio 24/7, den statsbetalte taleradio. Findes der nogen ikke statsbetalte taler? Det var det, der også hed Per Stig Møller. Radio Møller. Ja. Nå, men nu skal vi til selve manden, nemlig Latinamerika-kender og økonom Niels Vestig. Velkommen. Tak skal du have. Vi har bedt dig om at komme her, fordi at du skal give os et større indblik i, hvad der foregår politisk, både i Argentina, som jo sådan set egentlig ikke er verdensmester i noget som helst andet end fodbold, men det er de dog. Og så i Ecuador, som lige nu er plaget af en meget stigende vold. Hvad i alverden handler det om i Ecuador? Det handler om narkotika. Det er det korte svar, det handler om kokain. Okay. Der begyndte at blive en stigning i volden, især fra midten af 10'erne og frem, hvor Ecuador begyndte i stigende grad at blive transitland for kokain produceret i Peru og ikke mindst i Colombia. Og i Colombia, og blandt andet Colombia, der er det areal, der dyrkes, det er steget kraftigt, fordi man i 2015 holdt op med at sprøjte potentielle områder, hvor man kunne dyrke kokain. Man skal også sige, det er altså gift, ikke? Mm. Man sprøjtede. Altså det, man holdt op med? Ja, det holdt man op med, synes jeg, meget fornuftigt. Jeg skal lige sige, den globale produktion er på 2.000 tons kokain. 70% kommer for øjeblikket fra Colombia. Det dyrkede areal er simpelthen ikke større end Lolland Falster. Mm. Og det er et kæmpe stort land. Det er altså virkelig, virkelig stort. Så hvis der er nogen, der sidder derude og har sådan, hvorfor kan man ikke bare finde markerne? Og ja. Det kan ikke lade sig gøre. Det er helt horribelt. Heller ikke den her high-tech virkelighed, vi lever i. Prøv lige, jeg tror mange gange, folk har nogle forventninger om, at man kan... Det burde kunne ses for rummet. Ja, men det kan jeg det ikke. Altså, hvis jeg nu fortæller dig, at USA, før man legaliserede cannabis, var en af verdens største producenter af marihuana. Mm. Ja. I USA, den eneste grund til, at de importerede det, var fordi deres forbrug var endnu større. Mm. I high-tech nation number one, eller hvad vi skal kalde det, ikke? Mm. Fremstilling af... er amfetamin og andre syntetiske produkter i Holland. Total plan lagt. Alle skulle jo vide, hvor alting foregår. Nej, sådan er det ikke. Og så forestiller man sig i et eller andet sted i Amazonas, som er to gange Indiens størrelse, og så kan man finde de her marker. Men nu skal vi jo ikke... Det samtidig med, at der i 2020 var leder af en af de store lokale bander, der blev dræbt, og det så udløste, sådan, som vi har set. Det er jo job opportunity. Det har altså været med til at... Det er simpelthen en spiral, der kørt fuldstændig ud af... En voldspiral. En voldspiral, der er fuldstændig... Og nu snakker vi om... Mor. Colombia. Nej, nu snakker vi om Ecuador. Ecuador, ja. Landet, som vi ellers aldrig snakker om. Ja, okay. Men kokain bliver produceret i Peru. Primært i Peru, og ikke mindst i Colombia. Okay. Og også noget i Bolivia. Og så kommer det ud til Ecuador og bliver udskibet ved en havn? Og så bliver det udskibet der, og det går til Europa. Og vi har jo et meget klart nyt eksempel fra i dag. Mærsk. For 4,5 milliarder kroner. Ja. Gadeværdi. Det betyder ikke noget. Jeg ved ikke, hvor mange tons det er. 8 ton, ingenting. 8 tons? Jamen, i forhold til 2.000 tons. Ej, det er ikke så meget. Er det ikke pænt stort, det her? Det kommer an på, hvad du... Altså, hvis succesraten at du markant skal nedsætte udbuddet af kokain, så er det jo ingenting. Bevar mig. Min pointen er jo, at det skib kom fra Ecuador. Ja, ja. Det kunne også være kommet fra Venezuela. Men nu er det Ecuador, og det var det interessant her. Men, ja. Og det, der sker, er jo, at... Og det er jo sket i flere forskellige lande. Altså, nu er man så kommet op på en morrate, der ligger cirka som Colombia og Brasilien. Og før i tiden, var der en periode, nogle år, der lå man cirka på en morrate, der var cirka som i USA. Og der vil jeg jo sige, det er da også højt. Ja, for en dansker. Men ikke for en sydamerikaner. Altså, det er fordi morraterne i store dele af Europa er særdeles lave. Hvad er morraten sådan i USA? Den er sådan en 6-7 stykker. Per 100.000, ikke? Okay, og den er under 1 per 100.000 i Danmark. Mm. Og hvad ligger den i Ecuador og Brasilien og hvad hedder det, Colombia nu? Den er vel op på en 25 eller sådan noget. Mm. Bevares, man kunne jo så gøre, ligesom man har gjort i El Salvador. Hvor Bukele, han har jo så, regeringen, de har jo så arresteret omkring 70.000 unge mænd primært. Ja. Sat mænd i et spjæld. Og det har altså fået morraten ned, og det er der rigtig mange i Sydamerika, som synes er en vældig god idé. Jeg vil nok sige, at det rejser nogle andre helt fundamentale spørgsmål. Det kan vi ikke komme ind på her. Men anyway, Ecuador har været nogenlunde roligt. Man har været befriet fra den her type af meget voldelige valgkampe, og det er jo så slut nu. Der var en præsidentkandidat, der blev skudt i sidste uge, formentlig Er det narkotikarelateret? På hvilken måde? Jamen, han har jo så lovet, at han ville bekæmpe korruption, og han vil bekæmpe de her bander. Men er det sådan banebrydende, og vil det? Nej, men han er gået sådan ret stærkt, og det var sådan hans mærkesager, og han har også tidligere, han var journalist, og måtte gå i landflygtighed på et tidspunkt. Så de simpelthen troede på, at han ville gøre det, hvor alle de andre bare snakker om det? Der kan være to ting der. Det ene kan være, at han skal ikke stille sig op og sige sådan noget. Så skyder vi ham. Noget andet kan være også at sende en advarsel til andre, der kunne finde på rent faktisk at ville gøre noget. Men så er tingene ude af kontrol, er det ikke det? Så har civilsamfundet jo tabt. Og... Det har det da. Men det er da ikke det eneste sted, det er sådan i Latinamerika. Prøv at høre. Vi kan snakke lige så meget om Christiania og alt muligt andet. Der, hvor den store pris bliver betalt, det er jo i de lande, der er transitland, og de lande, der producerer. Så de er også kendetegnet ved rimelig skrøbelige institutioner. Mm. Og i forvejen sådan, hvad skal man sige, potentielt relativt korrupte systemer. Og nu kommer der så de her enorme summer ind. Mm. Og det er jo det, de slås om. Men det, du nævnte før, altså det er, Peru producerer, Colombia producerer, og nu er det så Ecuador, det har ikke været så slemt her nu, men de producerer heller ikke nu, men nu er de ved at blive trukket helt ned i altså sub-dages. Venezuela er også et transitland, og der går det jo helt ind i højeste højeste niveau i regeringen og i militæret og så videre. De får deres andel. Ja. Og der er altså i Ecuador nu, der er mexicansk kartel og Sinaloa kartellet, som vi jo kender fra Netflix. Hvad var han? Ham der, El Chapo? El Chapo, det er der. Og han har siddet og spjættet i USA. Ja, og kolumbianske karteller, og der er også den, hvad hedder det, albanske mafia er der også. Altså, hvis der er noget, der er globaliseret, så er det altså organiseret kriminalitet. Så det er en forfærdelig situation, det land er i, og jeg må jo sige, jeg tror ikke. Vi kan jo se, hvad der skete i Mexico. Og jeg tror, det der er ved i Peru for eksempel, det der er sket i Peru, det er jo, at man egentlig meget fornuftigt har sagt, vi skal ikke gøre for meget. Altså, fordi det, der gjorde i Mexico, det var, da man satte militæret ind, så eksploderede det jo simpelthen i vold. Og i Peru har man jo kørt, blandt andet fordi man er bange for, at der skal ske sådan en genopblussen af sådan nogen som Den Lysende Sti, den er en terrororganisation. Er det den bedste løsning at sige? Et vist niveau af kokainhandel og kriminalitet, det er det bedste altså, for landet. Jeg ved jo godt, at det er super kontroversielt at sige. Og det kommer ikke til at ske i min levetid. Mm. Og selv i de lande, hvis du spørger folk, så er de også modstandere af det. Men jeg mener ikke. Altså, ønsker man en reel, langsigtet løsning, både her, men ikke mindst i de lande, så kommer vi ikke udenom en eller anden form for legalisering. Godt, der er ikke noget godt. Så kom du af med dit budskab, og du har vist ikke været i studiet, før du ikke... og du har også en t-shirt fra Gadejuristen, Support Don't Punish. Ja. Altså, taler ikke dansk, Gadejuristen? Men vi er jo også... Den er jo internationalt meget kendt. Gadejuristen? Ja, meget... Hvorfor hedder det ikke The Street Lawyer? Så? Jamen, det kalder man det også i udlandet. Okay, det er meget kendt. Jamen, jeg ved, alle konsekvente her jo. Godt. Altså, ja, det vil jeg godt, du er. Nå, men nu skal Niels, vi skal videre til Argentina. De lever dog trods alt ikke af kokain. Og der har vi jo ham her, en meget interessant person, som er blevet sammenlignet med Donald Trump. Han hedder Javier Milei, og nogen kalder ham for højorienteret og nyliberalistisk og Trump-klon og... Og han lidt overraskende, så har han faktisk vundet det første del af valget. De har en meget speciel system. Det er sådan en slags primærvalg, hvor der er, det er obligatorisk at stemme. Det er så ikke alle, der gør. Men så alle argentinere, der kan deltage i valghandlingen, de er sådan set, de skal deltage, og så har de en stemme hver. Så det er en slags generalprøve på det valg, der kommer her senere i efteråret. Og du sagde det jo rigtigt, Javier Milei, min datter har prøvet at... Jeg skal undskylde over for lytterne, jeg taler ikke spansk, jeg kan forstå det, og jeg læser det, men der kommer sådan en blanding af portugisisk og dansk accent. Det er der ikke så mange, jeg skal der sige kan navne, men du sagde det vist rigtigt. Nå, okay. Så altså, vi kunne også kalde ham heavy rock-kandidaten. Fordi han er lidt langhåret? Ja, men han har også spillet i et band, og til hans events der, så er der fuld knald på med heavy rock. Men hvad er hans politik? Ja, det er jo så lidt svært at finde ud af, for jeg ved godt, at han sætter jo også sig selv, altså... Han er glad for at blive associeret med Bolsonaro og hvad hedder det nu, Trump, der er også kast i Chile, som muligvis bliver den næste præsident i Chile, Vox i Spanien, og så regeringspartiet i Italien, som jeg ikke kan huske navnet på. Men han er også... Fortale di Italia, de italienske brødre. Men han adskiller sig i hvert fald fra Trump ved, at han er økonom, og han forstår i hvert fald økonomi. Og har vi kaldt sig selv, at han egentlig var anarkokapitalist, men kunne godt leve med at være minarkist, det vil sige, anarkokapitalist, der er ingen stat. Minarkist, så er der noget stat. Natvægterstat. Ja, det er natvægterstat, ikke? Og så hvis det går sådan et eller andet sted, sådan på det økonomiske plan i hvert fald, på sådan en liberalistisk, det vi vil kalde liberalisme herhjemme. Altså en frimarkedstænker? Ja, sådan en frimarkedstænker. Altså, jeg synes lige, når vi snakker om Argentina, det er sådan et land, der går bankerot sådan en gang hver tredje år, hver 20. år. Og det er rigtig skidt lige nu, ikke? Jo, det er sådan boom and bust. Jamen, men prøv at høre, det er jo vanskeligt. Altså, det er også, jeg tror nok, at jeg skrev vist på Facebook, at jeg ville ikke stemme på ham, hvis jeg var dansker. Mm. Eller hvis det var her i Danmark. Men jeg kunne sgu godt finde på at stemme på ham, hvis jeg boede i Argentina. Jeg ville være. Hvorfor? På grund af økonomi. Men hvad er det, han vil gøre? Altså helt konkret. Jamen, det er mere spørgsmål. Det er jo mere spørgsmål om en eller anden form for desperation over, at det, man har prøvet indtil nu, jo ikke virker. Altså, jeg tvivler også på, at han kan gøre ret meget. Fordi han har jo ikke noget flertal i parlamentet. Nej, altså, som præsident i Argentina, og det har han jo ikke valgt endnu, så har han ikke så meget magt, som man ellers kunne. Altså, og han skal håbe på, at han går videre til anden valgrunde. Og så skal han nok håbe på, at hans modkandidat bliver Sergio Massa, som er den nuværende finansminister. Og er peronist. Som er det her centrum-venstre-orienteret, som har regeret landet i de sidste 100 år med undtagelse. Med undtagelse nogle få perioder. Og at hans modkandidat ikke bliver hende, der hedder Patricia Bullrich, fordi hun er sådan centrum-højre. Så det er jo et spørgsmål om, hvad der sker i anden valgrunde. Mm. Så det er langt fra. Ja, men altså noget af det, han har sagt, han ville gøre, det var, at han jo ville lave en dollarisering. Altså droppe pesoen, og så bruge dollar i stedet. Jeg ved ikke lige, hvordan han vil gøre det. Men det ved vi jo faktisk. Ecuador bruger jo dollar. Ja, det er det. Og har brugt det. Men også El Salvador og Panama. De har opgivet deres egen opgivet valuta. Mm. Som nok vil sige, der er det problemer, det er jo dels, det her skal han jo have et flertal. Det kan godt være, de får det, vi vil kalde et borgerligt flertal. Mm-hmm. Men det er jo ikke nok. Altså, så har vi alle delstaterne. Plus, at vi har fagforeninger og så videre. Altså, det er jo også derfor, at der er jo faktisk panik nu. Altså, de har en høj inflation, den er 110-115% på anno. Og nu er der jo folk, der simpelthen siger, vi vil ikke sælge, vi ved ikke, hvad tingene koster os, og vi ved ikke, hvad vi skal tage for dem. Så dollaren er reelt den valuta, man bruger? Ja, altså, så man kan godt købe noget, men så skal man aflevere dollar. For 25 år siden, der var 1 peso lige med 1 dollar. Nu er den på det parallelle marked, hvis det er op over 700 peso. Altså, okay. Men nu skal jeg lige sige, at argentinerne har jo prøvet det her før. Mm. Så argentinerne tilpasser sig jo også, og der er også noget med formuer i Argentina, det er nogen, der kan bevæge sig meget nemt. Problemet er jo bare, at hver gang der så kommer nogen og siger, nu prøver vi at lave en plan. De prøvede i 90'erne, og det endte i hat og briller også i svindel. Macri, som var borgerlig præsident fra 2015 til 2019, prøvede sådan en gradvis tilpasning, der heller ikke virkede. Problemet er bare, tiltroen til, at den næste plan virker, den bliver jo mindre og mindre, og det vil sige, at omkostningen bliver større og større for at lave den her stabilisering af økonomien. Men altså, han vil åbne økonomien nu. Ja, det er du jo også sådan rimelig liberalorienterede økonomer, vi er sådan mainstream økonomer i virkeligheden, i hvert fald i vores del af verden. Så vi synes jo også, at man skal have en relativt fri verdenshandel og sådan noget. Det er jo en af de ting, der mangler i de lande. Det er jo også en fri handel, konkurrence på markederne og så videre. Beskyttelse ejendomsret. Men altså, ja, Niels Vest, også... Ikke mindst. over nogle af alle de her mange år, hvor vi har lavet det her program, hvor du nogen har været med, også din navnebror, ja, hedder Niels Lindvig, som er, er. Han bor jo i Argentina, ja. Ikke? Og det, vi snakker så mange gange om, hvor mange gange kan man tillade sig at gå fuldstændig bankerot, og den altså, så kommer alle de internationale organisationer, amerikanerne, ja, siger, det, de skal sættes under administration. Og det, nej, det, nej, det er ikke, det er ikke sådan, det jamen, foregår. Jamen, hvad er det der? Altså, det, der, sker jo nok... IMF har et stort medansvar i de problemer, som Argentina har. Jeg kan ikke huske, om det er 17 eller 18 gange, at man har kommet og reddet rumpetten på den til enhver tid siddende regering, men de... med sådan nogle bridge loans, altså hvor man låner ud. Og det er sgu nok en 17 gange for meget, ikke? Fordi altså kan man lige humpe sig igennem. Men det er jo fordi IMF, som jo burde nedlægges, har jo siden 1973 egentlig ikke haft nogen grund til, at det skulle eksistere. Det var jo en del af Bretton Woods. International Monetary Fund. Jeg siger det bare, fordi der er sådan lidt misforståelser. Og når de så laver de her aftaler, det er rigtigt nok, så skal der ske et eller andet med de offentlige finanser og sådan noget, Så kan den lokale regering så bagefter gå ud og skælde ud på IMF. Det er sådan, det foregår. Okay. Niels Vesti, sydamerikaner og økonom, som vi kan høre. Tak, fordi du kom. Og jeg vil sige tak for alle de gange, vi har haft. Det kan jo være, at der kommer sjovt. En dag. Ja, vi får se. Nå, den virker ikke. Nå, det virker ikke. Ja, vi får se, om det lykkedes, og det lykkedes, ja. Og tak for det, Torben Steno. Altså, jeg har det sådan, at jeg kan godt forstå den der aversion, der er imod Christine Antorini, for hvad hun har gjort tidligere. Ja. Og det har jeg fuld forståelse for, at man synes. Men det er jo ikke, man tager jo ikke stilling til det, vi gør nu her. De tager jo ikke stilling til det, vi faktisk anbefaler, eller motiverer, at hun skal have fidusbarn. Nej, fordi... Det er, at hun forlader det her prestigiøse job, og for at gå ned og tage en hånd med i sundhedssektoren, hvor at være sygeplejerske, og har det mas, gør sig den ulejlighed at uddanne sig. Mm. Jeg forstår ikke, at man ikke kan anerkende det. Men jeg skulle selv sige, at der er ikke nogen, der anerkender det, eller støtter på det, men der er faktisk kun kritiske røster. Jamen, der er heller ikke nogen, der synes, at Dick Kajsø skal have den. Jamen, nogle gange, så skal man også gå imod lytter. Ja, men altså, nu nævner jeg bare, at blandt vores trofaste lyttere her... Du bestemmer, Torben. Jeg synes, vi skal have en fidusbamse. Jeg synes, jeg vil også godt sige, Christine Antorini... Det er en fremragende beslutning, at du vil give en hånd med i sundhedsvæsenet. Og du er 58 år nu, du er 62, når du er færdig med at blive sygeplejerske. Andre. Og du har sikkert levet et langt og sundt liv, så du kan sikkert blive ved, til du er 75. Så den og får du den bamse til at hænge op i køkkenet. Og tænk, hvis der er nogen, der også lader sig inspirere, og så siger, jamen hvis Christine Antorini vil, så kan jeg da også søge ind på den sygeplejerske skole. For kunder skal vide, at vi har brug for sygeplejerske. Det blev alt for denne her gang. Vi er tilbage igen i næste uge, samme tid, samme sted. Så er det nemlig næst sidste gang, vi sender i teknikken. Der sad Søren Bang, og Leo Louis Feigenberg var som altid alt mulig mand og redaktionel input. Tak for det. En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com.